W marcu 1979 roku, miesiąc mniej więcej po zwycięstwie rewolucji w Iranie, czyli o takiej porze, jaką mamy teraz, w czasie kiedy jeszcze wszystko się kształtowało i nikt pewnie jeszcze do końca nie wiedział, jak ten Iran porewolucyjny będzie wyglądał, komuś przyszło do głowy, żeby wydać kasetę z piosenkami, które w jakiś sposób oddawały ducha tych niedawnych wydarzeń. Religijna władza w swojej typowej dla rewolucji zapalczywości dopiero za chwilę zabierze się za regulowanie wszystkich aspektów życia swoich obywateli. Teraz jeszcze tak naprawdę trwa walka o przejęcie pełnej władzy i nie ma za bardzo czasu i miejsca oraz mocy przerobowych, żeby skupiać się na tych luźniejszych kwestiach. Na tej kasecie, która zatytułowana była Wolność, pojawiła się m.in. ta piosenka Gugusz zatytułowana Nemate Eşk. Dlaczego? Wystarczyło jej słowa napisane przez poetę Mohammada Saleha Ale, ponoć napisane z myślą jako hołd składany jego ojcu, wziąć za hymn pochwalny dla Ajatollaha Chomeiniego. Wszystko to mam wrażenie przez użycie słowa aga, które z grubsza oznacza takie pełne respektu pan, które używane jest często w stosunku do osoby starszej, ale też szczególnie jeszcze kilkadziesiąt lat temu z również pełnym respektu dystansem do własnego ojca, tak jak u nas na przykład mówiło się mamo usiąść albo mamo niech mama usiądzie. Ja pamiętam jeszcze takie określenia. Aga hube, aga dżune. Trudno to przetłumaczyć tak naprawdę na polski. Brzmi na pewno lepiej niż nasze pan jest dobry, pan jest duszą. Mój panie dobry i kochany, obyś żył długo, a twoje dostojeństwo rosło. Całe moje życie byłem w twoim cieniu. Przy czym trzeba pamiętać, że w Iranie cień w tym bardzo słonecznym kraju to coś niezwykle pożądanego i raczej oznacza oddanie się pod czyjąś opiekę. Trudno te słowa przełożyć na język polski, jak wspomniałem, tak żeby oddać ich sens, szczególnie jeszcze jeśli uwzględnimy, że słowa te śpiewa jednak dziewczyna. Mnie najbardziej zastanawia finał. Aga shoma bozorgi baman cielane szasti. Panie, jesteście wielkim człowiekiem. Czym sobie zasłużyłem na to, że jesteście przy mnie, że przy mnie usiedliście? Nie wiem, czy nawet w Iranie tak by ktoś powiedział do swojego ojca, a jeśli miałby to powiedzieć do Ajatollaha Chomeiniego, to ja na miejscu tego Ajatollaha chyba bym tych słów raczej nie odbierał jako pochwały. Tak czy inaczej, trudno mi sobie wyobrazić, że mogły być to słowa kierowane właśnie do niego, szczególnie, że ta piosenka pochodzi z roku 1977, a więc jeszcze trochę do czasu, kiedy powiedzmy ta rewolucja nabierze rozpędu, zostało. Zostawiam jednak te swoje dywagacje na boku i sięgam po jeszcze jedną, choć nie ostatnią dziś piosenkę z kasety Wolność, przez krótki czas dostępnej w Iranie tuż po rewolucji. Thank you. گذشتی گفتم ای درخت پیر ای درخت مرگ و جن شاخسار سرسبز سرکشیده تو خورشید Mało znana piosenka Gitti o młodych, zielonych gałązkach, które trzeba było złożyć pod starym drzewem, a które wcześniej rosły z cienia ku jasnej prawdzie, skierowane ku granicom świata, rzuciły się na burzę, mimo że wiedziały, że rezultatem będzie śmierć. Tu już prędzej chyba można by się doszukiwać jakichś rewolucyjnych odniesień, ale to raczej jedna z wielu, wielu, wielu patriotycznych piosenek pisanych przeciw opresyjnej władzy szacha Mohammada Rezy Pahlaviego. Autorem tego tekstu jest poeta Mohammad Ali Sepanlu, który po rewolucji co najmniej równie krytycznie wypowiadał się o nowej władzy. A jego córka Shahrzad Sepanlu po wielu latach mieszkając już w Stanach, zaśpiewała tę piosenkę ponownie i umieściła ją na swojej płycie Gesseye Ma z 2000 roku. Gesseye Ma, czyli nasza opowieść. My sięgniemy po inną piosenkę w wykonaniu Shahrzad Sepanlu, która regularnie do dziś nagrywa, mianowicie po taką, którą nagrała raptem kilka lat temu razem z zespołem Dangshow. گوهر که نگو در زمان یکی سنگ خاره ندارم موسیقی کجا بروم با که می بزنم آشنای دلم کو به گریه مگر غم رود زمیان من که چاره ندارم به دامن این آسمان خدا تنها به جا نشان پروانه در این زمانه چه کردم ای ماه من تو این چنین سرکش به هر زمان میکشی مرا به صد آتش به یک بهانه به دامن این آسمان خدا یک ستاره ندارم دگر شد افسانه که مانده تنها به جا نشان پروانه در این زمانه چه کردم ای ماه من تو این چنین سرکش به هر زمان میکشی مرا به صد آتش به یک بهانه چه کردم ای ماه من تو این چنین سرکش به هر زمان میکشی Jek setar hitch. Ładny, bardzo ładny, dwuznaczny tytuł. Niby raz, trzy, więcej, nic. Ale Shahrzad Sepanlu raczej śpiewa Be damane in aseman choda jek setare nadora. Czyli na tej sukni boskiego nieba nie mam swojej gwiazdy. Jek setare nadora. Nigdy wcześniej nie słyszeliśmy się w Radiu Teheran z Shahrzad Sepanlu, córką poety Mohammada Alego Sepanlu. Nie będziemy teraz może jakoś gwałtownie nadrabiać tego straconego czasu, Ale skoro już weszliśmy na tę krętą i śliską ścieżkę współczesnego irańskiego popu i to jeszcze tego z Ameryki, to na jeszcze jedną piosenkę myślę, że możemy sobie dziś pozwolić. Shahzad Cepanlu ponownie z gośćmi, tym razem w duecie z Faramarzem Aslani. هنوز روی بالشم نشست عطر تن تو خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو هنوز صدای تو میاد میون بازی های با کنار قاب پنجره هنوز دلم تو رو میخواد عباس تو این دیار هم همه تو این سرا که بی کسی یه عمر عادت منه به یاد دست های تو تکرار روزو میشنم به جستجوی یاد تو با آدم ها جز فاصله نیست عهدیه که بسته شده پس دیگه جای گله نیست نوازش تو حک شده رو شرم گونه های من اسم تو حرمت منه هم بسته یه جدای من بهشتی آقه این که با از گونه تو بگذره لبای بیقرار من به با بوسه جز فاصله نیست عهدیه که بسته شده پس دیگه جای گله نیست به هم نمیرسیم عهدیه که بسته شده اشتباه بود چه خوب بود اشتباه اگر که کوره راه بود چه ام بود کوره راه اگر که اشتباه بود اگر که کوره راه که بسته شده هستی به جای گله نیست به هم نمیرسیم چاره جز فاصله نیست عهدیه که بسته شده هستی به جای گله Yeah. Shahrzad Sepanlu i gościnnie śpiewający w piosence Ma, czyli My, Faramarz Aslani. Żadne z nich w Iranie nie mieszka, ale ani jej, ani jego nikomu w Iranie nie trzeba przedstawiać, a już na pewno nie Faramarza Aslaniego, który jest autorem jednego z największych przebojów przedrewolucyjnego Iranu. Mam tu na myśli piosenkę Age Yeruz, czyli Jeśli pewnego dnia. Sam nie poważyłbym się na takie słowa, na takie wyróżnienia i określenia, ale mam poparcie w postaci tego słynnego plebiscytu telewizji Manoto na największe irańskie przeboje. Plebiscytu, który rozstrzygnięty, ogłoszony i rozstrzygnięty był już kilka ładnych lat temu, a my zapoznawaliśmy się z jego wynikami sukcesywnie jeszcze kilka miesięcy temu. Potem, odkąd mamy dla siebie trochę mniej czasu, gdzieś to się zakorkowało i w ogóle popowa muzyka zeszła na drugi plan w Radiu Teheran, ale dziś trochę to nadrabiamy i może też wkrótce odkorkujemy to zestawienie 100 największych irańskich przebojów, które wybrało przecież 1,5 miliona widzów Manotorze, więc jest to jakiś przykład i dowód na to, jakie piosenki są popularne wśród Irańczyków. Dzisiejszą audycję zaczęliśmy od kasety z roku 1979, która ukazała się tuż po rewolucji, ale audycja zdążyła nam się gdzieś rozkrzaczyć na jakieś wątki poboczne. Jeszcze chociaż na chwilę, na jedną piosenkę chciałbym do tej kasety wrócić. Znalazła się na niej między innymi jedna piosenka śpiewana przez Fereyduna Forugiego, Sale Gahti. I pewnie niełatwo będzie to sobie wyobrazić, ale ta kołysanka to prawdziwe wezwanie do boju w jego wykonaniu. Hej, wstańmy, walczmy, będzie na koniec lekko usypiającym tonem śpiewał. Z tymi obrzydliwymi dniami mamy walczyć. Jaki sens ma bycie tutaj, gdzie nawet nie można się zaśmiać? Żar bar falakam dast budi chon gazdan bardoshtami man in falak ra zumyan. از نو فلک دیگر چنان ساختمی کازاده به کام خود رسیدی آسان. Sak gelotun o borde همه دل بریدن دل به کسی نبستن یالا پاسین به جنگی با این روزای ننگی چه پایده دور اینجا حتی نشه بخند قصه من قصه خیز پلنگ سمت ما برای چشم کنیز خوابه سر بر زیاده شما از جنس سپیده شما ابریشم شعری شما علت نخواستی خلقت ما شعری شما بهترین شبانی شما قدیس و فرشته کاشف حرف و صدایی کاشف خط و نوشته چه تماشایی دستای شفا بخش شما چشمای بسته این خسته کنیز و کنه این یه میلاد دوباره است متبرک و عزیز وقتی سر بر من و اسم کوچیک صدا کنه کاش میشد رخت شما رو بکنم کفش و از پای شما در بیارم پشت در کفش شما رو جوف کنم پایین پای شما سر بذارم پایین پای شما سر بذارم پایین پای شما سر بذارم پایین پای شما Do Ferejduna Forugiego dokleiła się jeszcze jedna, druga już dziś piosenka w wykonaniu Gitti. Już nie z tej kompilacji, którą można by nazwać ścieżką dźwiękową irańskiej rewolucji. Tym razem mam wrażenie, że bez żadnego podtekstu politycznego, chociaż to tekst Shahyara Ghanbariego, który miał okazję sprawdzać, jak wygodne są prycze w więzieniach za czasów szacha, a wszystko to przez właśnie swoje teksty, które pisał dla różnych wokalistów, a one często były nie do końca zawalowaną krytyką tamtych czasów, przynajmniej niewystarczająco, żeby Shahyarem Ghanbarim nie zainteresowała się tajna irańska ówczesna policja. Słucham tekstu tej piosenki śpiewanej przez Gitti i myślę sobie, że choćby autorom filmu Green Book taki list miłosny w scenariuszu bardzo by się przydał, bo to na przykład Gitti śpiewa tutaj, do kiedy oczy moje mogą widzieć, będą jak cień padać na ciebie. Albo jesteś kodem do wiersza Hafeza, jesteś sekretem każdej kasydy. I jeszcze wygląda na to, że ręka zesłała cię z niebios. Jeśli przetrwali to, co działo się do tej pory w Radiu Teheran, miłośnicy bardziej klasycznych brzmień i dotrwali z nami do teraz, to finał dzisiejszej audycji będzie akurat dla nich. Przyznam szczerze, że straciłem na jakiś czas z oczu grającą na udzie Negar Bouban. Ostatnia płyta jej autorstwa, którą sprawdzaliśmy razem w Radiu Teheran we fragmencie, to koncertowy album Dastani Nataze z 2016 roku. Tymczasem w ubiegłym roku ukazały się co najmniej dwie płyty, na których widnieje jej nazwisko. Jedna solowa, a druga nagrana z bratem, jak podejrzewam, Baobakiem Bubanem, który gra na santurze i jest uczniem samego mistrza Faramarza Paiwara, a sztuki komponowania tasnifów uczył się u Mohammada Rezy Shajariana. Co ciekawe, Negar Buban też zaczynał od nauki gry na santurze i to u mistrza Parwiza Meshkatiana, ale później wybrała zajęcia z Hoseinem Behruzinią i Mansurem Narimanem, czyli lekcje gry na udzie. Oba te wydawnictwa, mam takie wrażenie, zagoszczą na dłużej w naszych kolejnych spotkaniach. Dziś zaczniemy od tej płyty rodzinnej na santur ud i dwa głosy. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. زمین آرام جانه، مهربان گهواره شبهای تنهایی، های تنهایی آرام جان آرام جان چه شب ها شعر ها برای خستگی ها چه شب ها شعر ها Thank you. چه شب ها شهر ها گفتن برای خستگی ها تا.